in. Voorwaarden op mercedes-benz.nl. Vrijdag 4 september. Het strand van Scheveningen. Live on the beach. Beachstad. Het grootste strandconcert van Nederland. Met Direct. Anouk. En Sonieu. Samen op het strand. Mis dit niet. Tickets en info via liveonthebeach.nl. Nu bij Quantum. Alles voor je tuin. Zoals tuintafel Azuro van 205 voor 160 euro. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum. Werkend Nederland draait op volle kracht. En toch verwachten we elke dag meer van elkaar. Harder werken is geen optie. Slimmer wel. Vooruitgang zit niet in meer uren, maar in anders met die uren omgaan. De slimme technologie van KPN helpt je daarbij. Zodat jij je kunt focussen op het werk dat er echt toe doet. Ontdek hoe op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland. 538 Nieuws. 11 uur. Goedemorgen, ik ben Esther Dijkstra. In Dordrecht is de rechtszaak verder gegaan tegen een man die vorig jaar zijn moeder uit Hellevoetsluis onthoofde met een bijl. Hij werd opgepakt op de A4 en het hoofd zat in een boodschappentas. Volgens experts doodde hij zijn moeder in een psychose. Tegen de rechter heeft hij nu gezegd dat hij ziek is en dat het zijn moeder fataal werd. De brandweer is nog altijd bezig met het blussen van een loods op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee. Sinds gistermiddag is in Nieuwetongen brand in een opslag vol zonnebloempitten. Die was tot de nok toe gevuld en het vuur is ontstaan door broei. De brandweer hoopt het later vandaag onder controle te hebben. Niet alleen is de olie duurder, maar ook de Europese gasprijs is gestegen door de zorgen over de oorlog in het Midden-Oosten. Die is vanochtend 4% omhoog gegaan. De rest van het jaar zal die gasprijs ook hoog blijven, verwacht de Amerikaanse bank. Door de onrust vanwege de oorlog zijn we ook voorzichtiger met het plannen van onze vakanties. Niet alleen blijven mensen liever dicht bij huis, maar ze boeken ook vaker hun reis en verblijf in één keer. De pakketreizen dus, zegt reisorganisatie Sunweb. Als je reis dan niet door kan gaan, krijg je je geld terug. En dan gaan we verder met het weer. Ja, er zijn wolken. Af en toe schijnt even de zon. En het wordt 10 tot 13 graden. Vanavond meer bewolking. En vannacht weer wat regen. En dat was het nieuws op Radio 538. Ja, dankjewel Esther. Ik heb de eerste naakslak alweer gespot in de tuin, jongens. Hey, het begint richting weer, de lente. Oh, heerlijk. A12 Arnhem-Oberhausen. Bij de Duitse grens ben je 8 minuten langer onderweg. Door de Hermandad, die even in de kofferbak wil kijken. En de A12 Oberhausen-Arnhem bij Duiven. Daar ben je 11 minuten langer onderweg. De digitale Axad Giro-brigade staat geposeerd. De A1 Deventer-Hengelo bij Holten 125.6. En op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Waardenburg 93.5. A4 grens van België-Bergen-op-Zoom, Ossendrecht 245.9. En ook een flitser op de A10 Koentunnel, de Nieuwe Meer, ter hoogte van Amsterdam bij 25.0. Van de spannendste Champions League-avondjes tot de heerlijkste kostuumdrama's. En van Buffalo's videobellen tot gamen als een pro. Wat jou alles ook is, met Ziggo ben je altijd verbonden. Met alle snelheid die je nodig hebt en wifi die werkt. Gegarandeerd het Altijd Alles netwerk. Ziggo. Hey, dat is Tom die net parkeert. Hey, oh, sorry. Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash locaties. MKB brandstof, dat is pas handig. Stap nu over op het Altijd Alles netwerk en krijg 12 maanden Ziggo, wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels. Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproef op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 2 en win 1250 euro. Druk op de knop in de 538-app. Goedemorgen. Dennis Heijer. Even na 11 uur, nieuwe ronde Stemmenjacht. We checken natuurlijk weer in met Jeroen de sponsorloper. En je hoort Likkie Lee. Radio 538. I Follow Rivers. Everything is broken here, but with you I am home. Everything you touch turns into gold. So put your hand in mine and watch me shine, shine, shine. 'Cause the thing I love. Rond het kampvuur met The Thing I Love. 10 over 11, je 5-dag werkdag. De werkdag gaat 3 keer zo snel, garantie. Jeroen de sponsor lopen keihard op de loopband. Checken we zo nog even bij in. Natuurlijk allemaal richting de 3e editie van de 5-dag ochtendrun. Zoveel indrukwekkende verhalen al voorbij gekomen deze week. Bijvoorbeeld het verhaal van Maan van de week. Ook terug te vinden op de socials van 538.nl/tikkie is de link om te doneren voor het Prinses Maxima Centrum. De Prinses Maxima Centrum Foundation. Al 4 jaar lang timmeren de Chainsmokers uit de VS aan de weg. Maar ze vestigen zich pas echt in de top van de dancewereld. Met de Dance Smash Classic van vandaag natuurlijk. En als je Chainsmoker Drew, zo heet hij, Drew, had verteld dat hij daar zelf op zou zingen, had hij echt keihard uitgelachen. Ik sprak hem een keer hierover op Tomorrowland. Want voor dit nummer was dat nooit in hem opgekomen. Totdat hij door zijn producer werd gepusht. Van joh, je moet zelf een keer achter die microfoon en proberen zelf te zingen. Samen met zangeres Halsey van de New Americana maakte de chemie spat er vanaf tussen die twee. In de zomer van 2016 was dit een waanzinnige hit. Je hoort de Chainsmokers en Halsey. Closer in de Dance Smash Classic. 538 Dance Smash Classic. Just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart. Moved to the city in a broke down car and 4 years no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar and I sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. as good as the day I met you. I forget just why I left you. I was insane. Stay and play that Blink-182 song. That we beat to death in Tucson. Okay. Place gitaren, 58 en Kensington. Tijdens je 58 werkdag, je hoorde Stay. 23 april, dan is het M-Day. Dan verschijnt de biopic Michael, de film over het leven van de King of Pop, Michael Jackson. En volgt hem van de Jackson 5 tot zijn iconische solo-carrière. Reden genoeg voor deze classic. 58 met Wanna Be Starting Something. I said you wanna be starting something. You got to be starting something. I said you wanna be starting something. You got to be starting something. Like never before.

started to cry, but then remembered I. Voor de 538-ochtendrun via 538.nl/tikkie. Wat leuk is, morgen de laatste kilometers van Jeroen hier op de loopband. Dan heeft hij er zo 500 op zitten, doet hij de laatste 38. Zaterdag tijdens de 538-ochtendrun in het Olympisch Stadion. Hebben we de programmering omgegooid, want morgen gelijk na Evers en Co. Met Edwin Evers en Kobus en Henk. Hoor je dan de 538-ochtendshow Tim, Rick, Niels, Florentien in de avond direct na Evers. En dat zijn dan meteen de laatste kilometers voor Jeroen hier op de loopband. Dus zorg dat de radio staat vastgelijmd op 538. 538 Stemmenjacht. Een nieuwe ronde van de 538 Stemmenjacht met Maarten uit Kuik. Maarten, goedemorgen. Goedemiddag of goedemorgen. Ja, het is nog net morgen wel, hè. Hey Maarten, hoe is het? Goed, met jullie. Ja, lekker man. Hart voor weinig, nooit chagrijnig. Helemaal goed, helemaal goed. Hey, we hebben een koffer hier met 1250 euro inhoud. Ben jij mentaal en fysiek klaar voor die opgave? Dat ben ik zeker. We gaan nog even luisteren. Geen moeite mee. Geen moeite mee. Maarten, ja, ik zeg, verlos ons alsjeblieft. Wie zoeken wij? Ik denk dat het Caroline van der Plas is. Caroline van der Plas van de BBB. Jury, is dit de persoon die wij zoeken? Het antwoord is... fout. Ai, het is hem niet. Helaas. Caroline van der Plas zetten we bij het lijstje niet goede antwoorden. En die zetten we op de site. Maar we doen natuurlijk wel weer een duit in het zakje voor de 538-ochtendrun in het Prinses Maxima Centrum. 100 euro in de pot erbij. En jij krijgt de troostprijs, de reiskoffer van de Postcode Loterij, stuur ik naar je toe. Dank jullie wel. En succes. Ja, dank je wel, man. En mocht je morgen denken van nou, misschien moet ik nog een poging doen. Je mag gewoon morgen nog even een kleine poging doen. Gaan we doen. Dus geef je gewoon opnieuw op en dan komt het helemaal goed, man. Oké, dankjewel. Fijne dag. Oké, ik wens je een mooie dag. De groet aan heel Kuiken. De 538 Stemmenjacht. Water.